5 ml inozyny Planobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska granica jest dobrze strzeżona, mówi wiceszef MSWiA. Służby przygotowują się na serię prowokacji ze strony Białorusi. Mamy prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To wzrost o 15% w porównaniu do poprzedniej niedzieli. Koncert Kobiety Mojego Życia i premierowy spektakl oparty na tekstach Agnieszki Osieckiej. To wszystko dziś wieczorem w Trójce. Polska ma środki potrzebne do zabezpieczenia swojej granicy, zarówno na infrastrukturę, jak i sprzęt. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze. Jako przykład podał 13 kolejnych specjalnych pojazdów obserwacyjnych, które we wrześniu otrzymała Straż Graniczna. Wiceminister mówił także, że mamy wystarczająco dużo ludzi. To jest około 14 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, które pomagają w tym zabezpieczeniu granicy państwowej. W związku z tym uspokajam, że dysponujemy ciągle także środkami fizycznymi do zwiększenia tej obecności. Mówi o tym minister Błaszczak na swoich konferencjach. Pamiętajmy, że ogromne znaczenie mają tutaj Wojska Obrony Terytorialnej, które także ze względu na swoją liczebność są w stanie wspomóc tę wiodącą formację, jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy. Nasze służby przygotowują się na różne warianty wydarzeń w związku z napływem migrantów na polsko-białoruską granicę w rejonie przejścia w Kuźnicy na Podlasiu. Mówi się o możliwej serii prowokacji i prób forsowania zapory. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 46 osób. W porównaniu do poprzedniej niedzieli liczba nowych infekcji wzrosła o 15%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje, że coraz więcej osób chorych trafia do szpitali. Na dzień dzisiejszy jest hospitalizowanych 13 573 osoby. W ciągu ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. Także przybyło pacjentów, którzy wymagają pomocy respiratorowej. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 1159 aparatów wspomagających oddech. W całym kraju działa teraz 20 szpitali tymczasowych. Ubodzy, bezdomni i najbardziej potrzebujący oraz ci, którzy chcą pomagać, spotkali się w ogrodach kurii diecezjalnej w Opolu. W kościele obchodzony jest dziś Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”. Ciężko mi trochę, ale ja teraz mam opiekę społeczną i ja pracę społeczną pracuję. Ja tutaj przyszłem do kościoła, zobaczyłem, no i jestem. No jestem samotna i chcę spędzić między ludźmi trochę wolnego czasu. Spotykam tu dużo znajomych. Pierwszy raz jestem, byłem na mszy i mam chlebek, napój i ciasteczko. Jestem bezdomny, 11 lat, pod mostem. Potrzebujący częstowani byli bigosem, ciastem i ciepłą herbatą. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Radiowa Trójka zaprasza na premierowy spektakl muzyczny oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze nie publikowanych. W studiu koncertowym za godzinę tekst Agnieszki Osieckiej wykonają znani aktorzy Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Co było, to było. Spektakl został oparty m.in. na nieopublikowanych do tej pory tekstach poetki i pisarki. To czyni przedstawienie niezwykłym, mówi Piotr Frączewski. Bardzo oryginalne, wyjątkowe zupełnie. Jest taka podróż sentymentalna wstecz troszkę. I świetnie te teksty wszystkie brzmią. Oczywiście tego się nie czuje tak, jak się jest wewnątrz sceny. Teksty to nie jedyne, co w tym spektaklu muzycznym może widza zdziwić, mówi Artur Żmijewski. Specyfika tego przedstawienia polega na tym, że głównie siedzimy na scenie, a nie stoimy. I to jest z jednej strony miłe, ale z drugiej strony stanowi pewną trudność na przykład w śpiewaniu. Ale jest to z pewnością przedstawienie magiczne ze względu na autorkę i na fantastyczność tekstów, które są w tym przedstawieniu. Przez Romana Dziewońskiego wybrane. Ta godzina będzie czymś delikatnym, subtelnym i mądrym. Premiera spektaklu dziś o 20:00 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki i jej mediach społecznościowych. Jak nadziejnych ślad. Materiał przygotował Paweł Turski, a za kilka minut Trójka przypomni koncert Kobiety Mojego Życia z 93 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej i artystką w roli prowadzącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z opadami i mrzawki, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nad ranem termometry pokażą od minus 1 stopnia do 5 nad morzem. Jutro też dużo chmur i słabe opady deszczu. Większe przejaśnienia na północnym wschodzie i krańcach południowych. Rano lokalnie jeszcze mgła. A temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6-8 na przeważającym obszarze kraju, do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu zatytułowanego Kobiety mojego życia, nagranego w Trójce w 1993 roku. Koncert przygotowała i poprowadziła Agnieszka Osiecka. Spotykamy się w samo południe o 12:00. Za oknem świeci słońce, więc to nas zobowiązuje do tego, żeby koncert był słoneczny. Przynajmniej na to zdecydowani są artyści. A ja jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, czarnowictwa, czyli co złego to ja. Zaczniemy od piosenki w wykonaniu Piotra Polka. To będzie bardzo wesoła piosenka tonącego marynarza. Piosenka pochodzi z przedstawienia Janusza Wiśniewskiego pod tytułem Keja, a kompozytorem jest Jerzy Satanowski, współtwórca wszystkich spektakli Janusza Wiśniewskiego. Czyli uwaga, uwaga, przed Państwem czarny efeb scen warszawskich Piotr Polk. Marynarz słodkowodny zawsze jest pogodny. Pięknie. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Jeszcze umierać mi nie pora, bo jestem jeszcze młody. Lecz nie masz doktora na spodzie wielkiej wody. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Jeszcze umierać mi nie pora, jeszcze w mej łodzi nie ma dziur. A tu mnie woła rybia sfora, a tu mnie bawi rybi chór. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a piwa nie ubywa. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką piwa. Toczysz ją, toczysz i wciąż chce się pić, a picia nie ubywa. Thank you. Proszę Państwa, teraz się ukaże Barbara Dziekan, aktorka, tancerka, piosenkarka, która zaśpiewa piosenkę Pornografia z muzyką Jerzego Satanowskiego. To był jakiś taki bardzo ponury ranek. Byłam smutna i zaczęłam pisać wiersz. Ten wiersz zaczynał się od słów: nawet przez grube ściany mojego pokoju przenikają tygrysy strachu. Wtedy zadzwonił telefon, na który czekałam, i zmienił mi się zupełnie nastrój. I zamiast napisać wiersz o tygrysach strachu, napisałam piosenkę Pornografia. Grecja, zostało nam niewiele, tak, korespondencja. Dziękuję za list, przepraszam, że nie mogę cię kochać. Przepraszam, że dziękuję za list. Pornografio, kalkomanio, miła manio, wideo dla głodnych serc. Pornografio, ciepła chmuro, chmuro, którą znam, to z tobą, w tobie, wśród aksamitnych wzgórz, niebotyczy nieszczęśliwie było nam. Dziś posłuszni racjom swym, małżonkom, sprawom, szefom, sięgamy po ratunek wdów. Nocny telefon. Dziękuję za noc. Przepraszam, że nie mogę jej przyjąć. Przepraszam, że dziękuję za noc. Pornografio, rękawiczko fantastyczna, zatoka łagodnych burz. Pornografio, kameralna, scenografio ciał, to z tobą, w tobie, wśród niewidocznych złóż, niewidoczne slow foxy ktoś nam grał. Dziś, gdy los rozrzucił nas jak karty albo kości, zostało nam niemało wszak dobro ludzkości. Dziękuję za świat, przepraszam, że nie mogę go objąć. Przepraszam, że dziękuję za świat. Przepraszam, że przepraszam. Proszę Państwa, teraz będziemy słuchali piosenki Przemysława Gintrowskiego. Kiedy myślę o nim, to rada bym sparafrazować słowa Babla dotyczące naturalnie nie Gintrowskiego, tylko Beni Krzyka. Babel powiedział, kiedy Benia coś mówi, mówi smacznie, chciałoby się, żeby jeszcze coś

nim robotnicy wstaną. Proszę Państwa, ja śpiewałam pierwszy raz po 6 latach publicznie na żywo. Chwali się. Proszę Państwa, teraz będziemy słuchali artysty, który rzadko się pojawia i nieczęsto ze mną współpracuje, ale za każdym razem to jest dla mnie wielka, wielka radość. Poeta gitary Tadeusz Woźniak. Tadeusz zaśpiewa tej Hanno, jest niestety bardzo, bardzo stara. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hanno, przez góry bielone, przez lasy zielone, ja zawołam do niej. Hej, Hanno, hej, Hanno, słysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle, zanieś moje słowa aż do Różenbergu, spytaj, czy mnie chowa w pamięci kuferku dziewczyna ma. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, Hanno, przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja zawołam do niej. Moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem tylko, Agnieszka jest bardzo wzruszona i przeoczyła jeden drobny fakt, że muzykę do piosenki Hej Hanno napisała Katarzyna Gertner. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Przepraszam Cię, Kasiu, jeżeli nas słyszysz. Proszę Państwa, może moi rówieśnicy, bo nie mówię o Państwu, może moi rówieśnicy pamiętają, że kiedyś w kabarecie pod egidą, tuż przy drzwiach, leżała taka ogromna księga, rodzaj księgi pamiątkowej, i tam każdy z widzów miał obowiązek napisać co potrafię załatwić. Pamiętam, że ktoś, kogo podpisu nie mogłam odcyfrować, napisał: umiem załatwiać zwolnienia z wojska. To bardzo było śmieszne, ale również tak mnie zdopingowało do tego, żebym się zastanowiła, czy ja umiem coś załatwić, bo oczywiście pycha kazała coś tam napisać, ale jednak napisałam: nie, niczego nie umiem załatwić. Natomiast życie idzie dalej i jednak czasami umiem coś załatwić. Na przykład załatwiłam to, że za chwilę dla nas będzie śpiewała Renata Zaremska. I to Renata zaśpiewa piosenkę. Renata zaśpiewa piosenkę. Oto Renata, blondyna, nasza obłędna seksbomba tajemnicza, zaśpiewa piosenkę Ten mały dreszcz zachęty. Mały dreszcz zachęty to jakieś takie coś. Ten uśmiech niezbyt święty i niezbyt groźna złość to w moich oczach płonie. Czyha na dnie słów. Pan ściska drżące dłonie i błaga mnie, ach mów. A ja od stóp do rzęs miłością jestem i jedynie to ma sens i więcej nic. Tylko umiem dawać i brać, w miłosne szachy grać i więcej nic. Pan w moich wątłych dłoniach po uszy chciałby tkwić, rozniecać we mnie pożar i w moim ogniu żyć. Lecz wybacz mi te słowa i zdobądź się na gest, zaczynać wciąż od nowa, to tylko piękne jest, bo ja od stóp do rzęs miłością jestem i jedynie to ma sens i więcej nic. O tak, to tylko umiem dawać i brać, w miłosne szachy grać. Z łakociami ukryję szpotkę mą, ukryta przed żonami, wydzielać będzie prąd. A co było w sercach niemych, co lśniło na dnie ucz, my tylko dwoje wiemy. I klucz, bo ja od stóp do rzęs miłością jestem i jedynie to ma sens i więcej nic. O tak, to tylko umiem dawać i brać, miłosne szachy grać i więcej nic. Dziękuję.

mówisz taktownie we śnie. A tamta pani mnie inspiruje. Ja jestem potem jak porosie kwiat. I byle głupstwo, byle księżyc nad Sopotem tak mnie rozśmiesza jak najlepszy żart. O, tamta pani mnie inspiruje. W ballady wlewam mojej duszy cud. I byle jesień, gdy zawiśnie nad GS-em, wyciska ze mnie dytyramby ud. Ud, przez ud kreską, ud, nie ud, nie ud. Ty jesteś inna niż tysiące innych dziewczyn. Tak by się chciało przez życie z tobą biec. I nie jeden ofiarować tobie wierszyk, ale jedno z najwierniejszych męskich serc. A tamta pani mnie inspiruje. Ja jestem potem jak zielony gil i wolę z panią w marnym guście tracić cnotę niż z tobą miła zachowywać styl. Bo tamta pani mnie inspiruje. W satyry wlewam swój spieniony gniew. I ktoś tak swojski, tak tutejszy jak malina, wykwintny bywam jak antyczny elf. A co se będę żałował, a? Ty jesteś inna niż ta cała miejska tłuszcza. Ty nawet umiesz mi się śnić. A tamta pani to się puszcza. Lecz ja artystą, artystą lubię być. A tamta pani mnie inspiruje. Ja jestem potem jak po wiośnie kot. I byle wątek co malignie ma początek, zaplatam lekko w malowniczy splot. Bo tamta pani mnie inspiruje. I sam już nie wiem, nie pojmuję tego sam, że nawet we śnie z nią rymuję i rymuję. A z tobą co ja mam? Jan Pietrzak. Również tancerz. Pomniałam powiedzieć, że również tancerz. Jesteś tancerzem. Proszę Państwa, teraz wystąpi Ewa Błaszczyk, zanim ją Państwo zobaczycie i posłuchacie jej, chcę powiedzieć, że zobaczyłam pierwszy raz Ewę, kiedy grała główną rolę w wspaniałym filmie Nadzór i nie mogłam się długo uspokoić, bo bardzo to na mnie zrobiło silne wrażenie. Ewa jest aktorką, która wydaje się krucha i delikatna i wątła, a ogromną jakąś ma siłę wewnętrzną. I nie wiedziałam wtedy jeszcze, że śpiewa i nie wiedziałam, że będziemy kiedyś razem pracowały i jakoś bardzo chciałam się do niej zbliżyć. Najpierw po prostu towarzysko, a po dopiero ładnych 2 latach pierwszą piosenkę dla niej napisałam. Skomponowana jest przez naszego starego przyjaciela Ewy i mojego Janusza Bogackiego. Ewa Błaszczyk. A to Janusz Bogacki, a to Ewa Błaszczyk.

kochany wszak. Księżycowy wstaje wcześniej niż stukowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, a złym ludziom czarno kwitnie sad. Złoty kołacz z moich świetlistych promieni, już ty się, człowieku, nie kołacz, niech ci się na dobre odmieni, a z mego żaru srebrnego utoczę ci miodu ciut, niech ci się w sercu zapieni. Ucisz serce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce jedno stylu, jedno stylu serc. Wielki Panie, wino rośli, stworzycielu gwiazd, proszą dzieci i dorośli, nie zapomnij, nie zapomnij nas. Ty, co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko rozesłaną, już kobierce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce, ucisz serce, jedno z wielu serc. Ty, co złocisz łany zboża, sił. Daj nam rodzić się w pokoju i umierać w noc serdeczną wodą z królewskiego zdroju. Pobłogosław to miasteczko. Ucisz serce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serca, ucisz serca, czarne gwiazdy serc. Proszę Państwa, zaraz tutaj na scenie zacznie się ogromne zamieszanie. Już się zaczyna ogromne zamieszanie. Pojawią się muzycy nowi, pojawi się mnóstwo instrumentów, sznurków, kabli, kobiet, mężczyzn, dzieci. Co jeszcze? Już się pojawiają też chóry. A sprawczynią tego zamieszania jest znana literatka, królowa mody, matka dzieciom, naturalna blondyna, kajakarka, sportsmenka, tenisistka, Maryla Rodowicz! Złej. Wszystko moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów.